bezenmiş toya giderler. Gözeller bezenmiş toya giderler. Sizlere emanet yar oynamasın. Sizlere emanet yar oynamasın. Ben bülür Emre caminet ederler. Ben bülür Emre caminet ederler. Yengülü geldi vay balam tez oynamasın. Yengülü geldi vay balam tez oynamasın. Düşmanlar oturmuş bize bakarlar. Düşmanlar oturmuş bize bakarlar. Gonca güller al bu yanağa takarlar. Gonca güller al bu yanağa takarlar. Sonra söyler başımıza kakarlar. Sonra söyler başımıza kakarlar. Dodağın altında balam dil oynamasın. Dodağın altında balam dil oynamasın. Ben seni sevmişem sevgili yarim. Sizlere kurbandır bu şirin canım. Sizlere kurbandır bu şirin canım. Demrem oynamasın oynasın hanım. Demrem oynamasın oynasın hanım. Kara kaş altında balam göz oynamasın. Kara kaş altında balam göz oynamasın.